हम ये कैसे है होते, क्या देखता है दूर से, थक गया रिश्ते होते, आप पूछ दिल मजदूर से। एहसास होता है मेरा,